เอกาหังชีวิตังสยโยวิริยะมาระพะโตทันหังปัญญาวันตัสสะชายิโนปัสสะโตอุทยัพพยังการเป็นอยู่วันเดียวของผู้ปรารภความเพียรมั่นมีปัญญามีความเพ่งเห็นความเกิดและความเสื่อมนั่นแหละประเสริฐยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันอังคารเป็นช่วงของเข้าใจธรรมเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจด้วยการทำด้วยการปฏิบัติเรามาฝึกทำสมาธิกันท่านผู้ฟังสักประมาณ1ชั่วโมงทำให้มันจริงจังทำให้มันมั่นคงทำให้มันเป็นที่พึ่งได้เริ่มต้นด้วยการหาที่เหมาะๆที่เหมาะๆก็คือกายของเราที่มีธาตุสี่ประกอบกันเอาไว้ถ้าทำได้ก็ให้ลุกขึ้นนั่งหรือจะอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ได้ที่เหมาะๆคือที่ที่มีความสงัดที่ที่มีความสงัดก็คือในจิตใจของเราที่กำจัดความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนออกไปด้วยการตั้งสติของเราเอาไว้เข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนั่งคู่ขากันมาโดยรอบจะเอาขาขวาทับขาซ้ายหรือจะนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบยังไงก็ได้คู่เข้ามาแล้วเอามือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักตั้งกายตรงหลับตามาสังเกตดูลมหายใจของเราลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกสังเกตดูณที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกมาสังเกตเอาจิตใจของเราจดจ่อไว้อยู่กับลมท่านเปรียบไว้เหมือนกับยามที่เฝ้าประตูจะเป็นยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าตำรวจเขาเฝ้ารักษาการอยู่บริเวณทางเข้าทางออกดูคนเข้าดูคนออกสังเกตแต่ไม่ตามไปเหมือนกันเราไม่ตามลมไม่ตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องไม่ตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกถึงข้างนอกแต่ให้สังเกตดูบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นคือโพรงจมูกก็เรียกว่าเป็นปริมุขขังมุขนี่หมายถึงหน้ามุขดูจากอาคารสถาปัตยกรรมสถานที่ต่างๆที่เขาสร้างหลังคายื่นออกมาบ่งบอกว่านี้เป็นทางเข้าทางออกไม่ว่าจะเป็นสนามบินโรงแรมอาคารราชการหรือสถานที่ที่มันใหญ่โตก็จะมีการสร้างหน้ามุกยื่นออกมาหน้าของเรามันมีสิ่งที่ยื่นออกมาจากหน้ามันก็คือจมูกนี่แหละยื่นออกมาบ่งบอกว่านี้คือทางเข้าทางออกของลมหายใจมันคือหน้ามุกบางคนจะดั้งโด่งบางคนจะดั้งแฟบแต่มันก็ยื่นออกมานั่นแหละเป็นส่วนที่เสริมออกมาเป็นกระดูกคอนให้เรารู้ถึงวันนี้เป็นทางเข้าทางออกของลมนะให้เรากำหนดให้เราตั้งสติให้เรามาระลึกนึกถึงลมนะที่ตำแหน่งนี้ลมหายใจมันเข้ามันออกให้มันเป็นธรรมชาติตัวฝังไม่ต้องแต่งไม่ต้องบังคับให้มันเร็วหรือมันช้าไม่ต้องบังคับไม่ต้องแต่งให้มันสั้นหรือมันยาวให้มันถี่หรือมันห่างแต่ให้มันเป็นธรรมชาติของมันร่างกายของเราเนี่ยมันปรับโดยอัตโนมัติ เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่มันจะปรับอยู่แล้วคนออกกำลังกายอยู่มันก็ใช้อากาศมากมันก็หายใจเร็วหายใจแรงคนนอนอยู่มันใช้อากาศน้อยมันก็หายใจเบาๆแต่ยาวๆเราไม่ต้องไปแต่งตัวฝังให้เป็นธรรมชาติให้จิตของเรานั้นมีความสงบระงับเพราะว่าถ้าเราปรุงแต่งพยายามบังคับแต่งเปลี่ยนแปลงนั่นนี่เนี่ยนั่นเป็นการปรุงแต่งเดี๋ยวนี้ที่นี่เราไม่ต้องปรุงแต่งให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปการปรุงแต่งนี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งยิ่งจะใส่การปรุงแต่งลงไปมันฝืนธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติการปรุงแต่งของมันเป็นไปแบบไหนก็แบบนั้นหน้าที่ของเรานั้นคือดูเฉยดูเฉยๆนี่คือรู้เฉยๆดูรู้เฉยๆนั่นคือวิญญาณหน้าที่ของเรานั้นคือระลึกให้ได้ระลึกให้ได้นั่นคือสติคือดูรู้เฉยๆนี่นะมันมีทั้งรู้ลมก็มีรู้เสียงที่ได้ยินผ่านมาก็มีรู้กลิ่นที่โชยมาก็มีรู้ถึงอุณหภูมิบางทีมันร้อนมันหนาวมันมีเรารู้ถึงลมบ้างรู้ถึงกลิ่นบ้างรู้ถึงความคิดบ้างนี่คือวิญญาณคือการรับรู้ที่เราต้องระลึกด้วยคือรู้ถึงสิ่งต่างๆแล้วจะไม่เพลินเผลอตามไปก็ต้องมามีการระลึกถึงลมด้วยระลึกในที่นี้คือสติระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดและแม้นานได้ระลึกในที่นี้ก็คือคิดถึงได้นั่นเองเรารู้ความคิดเนี่ยมันมีอยู่แล้วคนเรามันมีสมองมันจะไม่คิดได้ยังไงคนเรามันมีจมูกมีกลิ่นโชยมาเราจะไม่ได้กลิ่นได้ยังไงคนเรามันมีหูอ่ะถ้ามีเสียงกึกกักคนไอนั่นนี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วเราจะไม่รู้ได้ไงรู้นั้นแหละตำฝังเหมือนเห็นคนเข้าคนออกเนี่ยเขาผ่านมาผ่านไปเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วแต่เราไม่ตามไปไม่ตามไปหมายถึงมีที่เกาะมีที่ระลึกมีที่จับเอาไว้ได้ในที่นี้เราใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือตำฝังการมาระลึกนึกถึงลมหายใจได้เขาก็เรียกว่าอานาปานสติรู้สิ่งต่างๆแล้วไม่ตามไม่เผลอไม่เพลินไปแต่ระลึกถึงลมหายใจได้เหมือนยามเขาไม่ตามคนเข้าคนออกไปแต่เขาอยู่เฉพาะบริเวณทางเข้าทางออกเราไม่ตามความคิดไม่ตามเสียงไม่ตามภาพแต่อยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือทุกฝั่งในการที่เราจะตั้งสติเอาไว้พอเรามีสติแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีความคิดอันนี้มันธรรมดาพอมีสติแล้วเราจะเห็นว่าโอ้มันได้กลิ่นได้ยินเสียงมีผัสสะต่างๆนั่นนี่ผ่านมาอันนี้เป็นธรรมดาเมื่อเราตั้งสติไว้เป็นปริไว้เหมือนกับถ้าเราเอาลิงจับมาผูกด้วยเชือกไว้ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งไปผูกไว้กับเสาบ้านเราอย่างนี้ก็ได้มันก็จะหนีแหละถ้ามันเป็นสัตว์ป่าหนีพยายามที่จะเข้าป่าเอาจับงูมาด้วยจับงูมาตัวหนึ่งผูกด้วยเชือกไว้มาปูไว้กับเสาบ้านเรานี่แหละงูมันก็จะหนีนะมันก็จะหนีลงรูมีรูมีช่องที่ไหนมันจะหนีไปเลยเลื้อยไปสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ได้อยู่ในบ้านมันจะหนีไปในขณะที่มันดึงเนี่ยแน่นอนว่าเสาก็ได้รับแรงเชือกก็ตึงขึ้นเสานั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับสติของเราลิงนั้นเปรียบเหมือนกับความคิดของเรางูเนี่ยเปรียบเหมือนกับกายของเรางูนั้นพยายามที่จะไปลง รูหาช่องเหมือนกับกายที่มันจะไปรับรู้ความเย็นความร้อนลิงก์นี่มันจะเข้าไปสู่ป่าหวนตัวไปมาเหมือนใจที่มันจะไปหาความคิดความคิดนึกใดๆมันจะเกิดขึ้นในช่องทางใจอันนี้เป็นธรรมชาติของมันลิงก์ที่ไหนมันจะบินขึ้นหรือมันจะลงน้ำล่ะมันก็ต้องเข้าป่านี่ธรรมดาอยู่แล้วช่องทางใจเราก็จะมีความคิดอันนี้เป็นธรรมดาถ้าหูมันเห็นแสงนี่เดี๋ยวมันถึงแปลกถ้าหูนี่มันรับรสเค็มรสหวานได้นี่มันถึงแปลกถ้าจมูกเราเห็นภาพนี่โอ้มันประหลาดมากแล้วจึงเป็นธรรมดาที่ว่าใจนั้นจะมีความคิดเป็นธรรมดาที่จมูกจะได้กลิ่นเป็นธรรมดาที่หูมันจะได้ยินเสียงด้วยความธรรมดาธรรมชาติของมันนี่เราไม่ต้องปรุงแต่งทุกฝั่งเพิ่มลงไปไม่ต้องมันปรุงแต่งของมันอยู่แล้วนี่เป็นธรรมชาติที่มันมีการปรุงแต่งเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุสืบทอดต่อเนื่องกันมาเราเพียงแค่สังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปไม่บังคับมันไม่ปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือไม่ต้องคิดหรือต้องคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้รู้เฉยๆถ้ามันมีมาสักแต่ว่ารู้ท่านว่าดูแล้วไม่ตามต้องมีสติท่านว่าสตินั้นอยู่ที่ไหนเอาลมหายใจเนี่ยแหละเป็นเครื่องมือสติแปลว่าความระลึกได้อย่างไรที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้านี่นั่นคือมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางหูในเสียงที่ผ่านมามีเสียงกระทบหูจึงมีโสตวิญญาณเกิดขึ้นโสตวิญญาณที่เกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างอาจจะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์บ้างหรืออาจจะให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ได้อาจจะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์บ้างก็ได้อาจจะมีทีนี้จิตของเราบุฟังที่ว่ามักจะมีธรรมชาติไปเสวยอารมณ์อยู่แล้วอารมณ์ไหนเป็นที่ชอบพอใจมันก็จะเข้าหาอารมณ์นั้นอารมณ์ไหนเป็นที่เคยเคียงเกลียดชังจิตเรามันก็จะวิ่งหนีจากอารมณ์นั้นอันนี้เป็นธรรมชาติของมันจะเข้าหาจะหนีจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นได้ในกระบวนการที่จิตเข้าไปเกลือกลั้วในสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเนี่ยมันก็จะลืมสิ่งต่างๆไปเหมือนถ้าลิงมันมีกำลังมากมันดึงเชือกขาดไปดึงเสาบ้านให้ล้มไปหนีเข้าป่าไปนี่เชื่อขาดแล้วคือจิตของเรามันเหลือกลัวไปยินดีร้ายในความรู้สึกความคิดนึกนั้นไปจะไม่ให้มันไปได้เสานี่ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนั่นคือสติของเราจึงเราต้องมาระลึกถึงมารู้ลมไปด้วยในขณะที่คุณก็มีความคิดนั่นแหละรู้ลมไปด้วยในขณะที่คุณก็ได้ยินเสียงนี่แหละรู้ลมไปด้วยในขณะที่คุณกินอาหารเดินทางนั่นนี่ได้กลิ่นเห็นภาพมีสติอยู่กับลมหายใจความระลึกถึงลมได้นั้นนั่นน่ะคือสติเวลาคุณไปรับรู้ถึงลมได้นั้นนั่นน่ะนั่นคือกายวิญญาณความที่เราเอาจิตกรมาจดจ่ออยู่กับลมได้นั่นน่ะคือฌานแล้วการที่เราไม่ไปปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้จิตของเรานั้นมีความระงับลงระงับลงความระงับลงจนจิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นนั่นน่ะคือสมาธิเราทำจิตของเราให้เป็นสมาธิสมาธิไม่ได้จะได้ด้วยการปรุงแต่งการห้ามการบีบบังคับหรือการข่มขี่บีบคั้นแต่ได้ด้วยความสงบระงับได้ด้วยความประณีตเราทำให้ประณีตตั้งฝังเราทำให้มันสงบเหมือนเอาเข็มร้อยเข้าไปในได้หรือจริงๆเอาได้ร้อยเข้าไปในรูเข็ม ใดนั้นล่ะแต่มันต้องระงับมันต้องประณีตมันต้องนิ่งมันต้องเย็นเรานิ่งให้เราเย็นเหมือนยามเขานิ่งนิ่งดูอยู่เนี่ยแต่มีสติสัมปชัญญะมีความประณีตสังเกตดูในรายละเอียดดูที่ลมตั้งฝังต่อให้จิตเราระงับลงระงับลงการรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยมันเล็กนิดเดียวแต่ไม่เหมือนกับลมหายใจเนี่ยมันหายไปแต่จริงๆมันมีอยู่นั่นแหละมันนิดเดียวก็เปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เอาแว่นขยายรวมแสงพระอาทิตย์มานี่ปรับให้จุดรวมแสงของมันเหลือเล็กนิดเดียวนี่พลังงานที่รวมลงไปในจุดนั้นนี่จะมีมากทีเดียวสามารถเผากระดาษจุดไม่ขีดทำประโยชน์จุดไฟขึ้นมาได้ก็เอาหลักการนี้ไปใช้ทำแสงเลเซอร์ทำการสื่อสารคอมมิวนิเคชันเป็นไฟเบอร์ออปติกหรือใช้ไปในการผ่าตัดทางการแพทย์ได้ประโยชน์เหมือนกันจิตของเราเวลามันระงับลงระงับลงระงับลงเนี่ยมันรวมลงกันเข้ามาเนี่ยการรับรู้ของทีมเหลือเล็กนิดเดียวณจุดต่างๆทำให้การรับรู้ถึงสัมผัสของลมเนี่ยมันแทบจะรับรู้ไม่ได้เลยเหมือนลมหายใจมันหายไปเราไม่ต้องไปแต่งมันอีกไม่ต้องไปบังคับมันอีกเหมือนเด็กมันนอนหลับแล้วเนี่ยอย่าไปปลุกมันขึ้นมาให้มันหลับไปที่คนเราที่สงบลงแล้วเนี่ยไม่ต้องไปแต่งลมหายใจอะไรอีกให้มันระงับลงอย่างนี้ลมหายใจไหมน้อยๆเบาๆนี่นะทุกฟังพัดไปพัดมาพัดไปพัดมาเนี่ยทำแม่น้ำทั้งสายให้มันเหือดแห้งไปได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราทำความเพียรมาอย่างเต็มที่เลยดูลมหายใจมันอย่างที่เรากำลังเฝ้าดูอยู่นี่นั่นแหละเจริญอานาปานสติร่างกายนี่โอ้สู้ผอมเศร้าหมองผิวพรรณไม่ผ่องใสจับท้องถึงหลังกับหลังถึงท้องทำความเพียรอยู่บริเวณอุรุเวลาเสนานิคมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราคนเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันมักจะมีคนมาคอยขัดขวางเสมอมันจะมีอุปสรรคที่จะมาคอยทดสอบว่าเราสามารถที่จะตั้งอยู่ในความดีเนี่ยได้หรือไม่ตอนที่ทำทุกขกิริยาอยู่คนเดียวภิกษุเป็นเจ้าวัคคีหรือว่าเทวดาอะไรต่างๆจะมาคอยเฝ้าดูอยู่แต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าการทำความเพียรนั้นเป็นของท่านคนเดียวอยู่ร้อนอยู่คนเดียวแห้งอยู่คนเดียวเปียกอยู่คนเดียวอยู่ในป่าน่าสะพรึงกลัวก็อยู่คนเดียวมีกายอันเปลือยเปล่าไม่พิงไฟเป็นมุนีขวนขวายแสวงหาความสงบท่านว่าโสตโตโสสิโนเอโกเอโกพิงสนเกวเนนักโกนะจักคิมาสิโนเอสนาปสุโตมุนีติขวนขวายแสวงหาความบริสุทธิ์อยู่ในตนเองคิดว่าบีบคั้นบีบบังคับให้มันหมดออกไปในกิเลสนี่พยายามอยู่มานี่ก็มากวนตัวฝังคิดว่าเออทำทุกขกิริยานี่แล้วเนี่ยจนสุดๆแล้วสุดๆของสุดๆแล้วเนี่ยโอ้ยกลัวว่าจะบรรลุธรรมกลัวว่าจะพ้นจากเงื้อมือของมานมานก็มาแสดงความเป็นห่วงพูดจาแบบว่าโอ้ยสงสารสินธะน่าเอ็นดูว่าโอ้ท่านมีผิวพรรณเศร้าหมองมีร่างกายสู้ผอมโอ้ให้มีชีวิตอยู่เถอะชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีมีอยู่ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่แล้วบูชาไฟสั่งสมบุญทำนั่นนี่มันได้โอ้ยความเพียรแบบนี้มันยากมันให้หยุดเธอให้เศร้าเธอให้เลิกเธอนี่นะทำทุกขกิริยานะทุกฝั่งมันก็ยังมากวนให้เลิกทำทุกขกิริยา แต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ทราบอยู่แล้วมารเนี่ยหาช่องมาตลอด7ปีไม่ได้จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายวันสุดท้ายที่ว่าแบบจะตายอยู่แล้วความเป็นเนี่ยเหลือส่วนเดียวความตายอีก15ส่วนที่เหลืออีกนิดเดียวเนี่ยจะตายอยู่แล้วมาช่วยบอกว่าอย่าเพิ่งตายเลยแม้ให้มีชีวิตอยู่มันตอนแหลสิ้นดีแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยนั่นนี่จริงๆแล้วไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบรรลุธรรมความเป็นห่วงเป็นใยตลบตะแลงตอแหลบางทีมันมาในรูปแบบต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยเพลินไปที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจผิดไปตอนเราทำสมาธิตั้งความเพียรเอาไว้ให้มันได้ตลอดจิตใจของเราอย่าให้เป๋ท่านผู้ฟังกิเลสมาเนี่ยมันจะมาคอยกวนจิตใจของเราตอนนั้นท่านทำความเพียรด้วยการทำทุกขกิริยาก็ดูลมหายใจนี่แหละพยายามกลั้นลมหายใจลมหายใจออกนิดหน่อยกลั้นเอาไว้ก็ไปออกหูออกหูแล้วก็ตีลงท้องตีขึ้นหัวตีไปทั่วร่างกายได้รับทุกขเวทนามากเกือบตายแล้วอีกนิดเดียวว่าดูลมหายใจเบาๆนี่แหละยังเป็นธรรมชาตินี่แหละระลึกได้วิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกไรครุ่นดูว่าโอ้ทำความเพียรขนาดนี้ยังไม่บรรลุหรือว่าหนทางแห่งการตรัสรู้จะพึงมีโดยประการอื่นมานึกถึงตอนสมัยเป็นเด็กเด็กอายุประมาณ10ขวบท่านผู้ฟังนั่งอยู่ใต้ต้นว่าพวกคนอื่นๆจะเป็นพี่เลี้ยงนางนมญาติอะไรต่างๆเขาก็ไปดูการพิธีแรกนาขวัญตัวเองนั่งอยู่ใต้เงาของต้นว่าคนเดียวดูลมหายใจไปไม่บังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงลมเสียงนกก็สักแต่ว่าได้ยินความคิดนึกอะไรต่างๆมันสงบระงับลงระงับลงจิตใจเป็นอารมณ์เดียวมีความคิดนึกต่างๆก็ไม่ได้ตามไปตั้งสติไว้อยู่ลมได้เกิดฌานที่หนึ่งขึ้นจิตใจสงบมีปีติสุขเกิดจากสมาธิสังเกตดูว่าโอ้นี่อะไรเนาะจิตใจเราสงบลงไปสิ่งต่างๆภายนอกเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าไม่ได้มาสะดุ้งสะเทือนเสียงที่เขาเล่นกันเสียงที่เขาทำพิธีอะไรต่างๆกันทั้งเสียงแตรเสียงประโคมเสียงโคเสียงคนได้ยินอยู่ก็จริงแต่ว่ามันผ่านไปมันแยกกันไปเหมือนน้ำโดนกับใบบัวมันไม่ได้เนื่องกันได้ยินอยู่แต่ว่ามันไม่มาเป็นเส้นหนามเห็นอยู่แต่ไม่ได้เป็นเส้นหนามมีความคิดนึกผ่านมาผ่านไปอยู่แต่มันไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับยามที่เขาตรวจตราดูเฝ้าอยู่ที่ประตูเอาถ้าไม่ได้เป็นคนที่มีพิษมีภัยก็เข้าออกได้ไม่มีปัญหาคุณไปผ่านตามช่องตรวจวัดอุณหภูมิดูมันไม่เกินกูเข้าได้กูออกได้ไม่มีปัญหามันลื่นไหลไปทุกอย่างสมูทเรียบร้อยดีงามนุ่มนวลจิตเป็นอารมณ์อันเดียวจนว่านั่งอยู่ใต้ร่มเงาของไม้ว่านี่แหละอยู่เป็นครึ่งค่ำวันจนกระทั่งว่าพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปเงาของต้นไม้จริงๆมันต้องเคลื่อนกลอยตามใช่ไหมแต่ว่าเงาของต้นไม้นี่เกิดอัศจรรย์ว่าตั้งอยู่อย่างเดิมให้ร่มเงากับเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ใต้ต้นว่าในการครั้งนั้นพอถูกม่านกวนแล้วนี่มาตั้งสติทบทวนดูอีกทีหนึ่งว่านี่มันใช่ทางไหมเนาะนี่มันสุดๆแล้วนะเนี่ยนี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นทางตันก็เป็นสุดโต่งไปถึงแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรมันตันเฉยๆถ้าตายไปก็ตายไปเฉย ม่ได้ว่าจะได้อะไรไม่ได้จะถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะมันตันเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาวนมาที่เดิมเอ๊ะยังไงมันไม่ใช่ต้องวกกลับมันควรอีกวกกลับมาทบทวนดูโอ้เราทำความเปลี่ยนปานนี้มันตันแล้วมันไม่ใช่ทางมันนึกถึงตอนที่อยู่ใต้ต้นบาดีวานี้ใครครวญพิจารณาดูนึกในใจกันได้สาตานุสารีวิญญาณังอโหสิวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกได้เกิดมีแล้วมีแล้วรู้ขึ้นว่าเอเสวะมัคโคโพธิยาตินี่แหละแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ต้องมาตามทางสายกลางเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเหมือนอย่างที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละมารู้ว่านี่แหละคือหนทางพอมาทำปฏิบัติตามทางสายกลางรู้สึกว่าร่างกายภายพร้อมขณะนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วมันจะมาหาความสุขที่ปราศจากกามจะได้ยังไงเสนาของมารเนี่ยมีกามนั่นแหละเป็นเสนาอย่างที่หนึ่งความไม่ยินดีในสิ่งต่างๆปฏิเสธหมดนั่นแหละสุดตรงอีกข้างนึงก็เป็นเสนาของมารเหมือนกันถ้าชุ่มอยู่ด้วยกามก็ติดข้างหนึ่งถ้ามาทำทุกขกิริยาไม่ยินดีในสิ่งต่างๆก็เป็นเสนาอย่างที่สองมีความหิวความกระหายอีกร้อนแห้งอยู่ผู้เดียวก็ยังติดอยู่ในเสนาของมารอย่างที่สามตัณหาเป็นเสนาของมารอย่างที่สี่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์พยายามจะกำจัดเสนาของมารเหล่านี้มาทำตามทางสายกลางเจอความง่วงซึมอีกก็กำจัดทีนมิทะเป็นเสนาอย่างที่ห้าอยู่ในป่าน่าสะพึงกลัวก็กำจัดความขลาดกลัวที่เป็นเสนาของมันอย่างที่หกความวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยนี่มันจะใช่ทางหรือไม่เนาะเกิดความแน่ใจเอเสวะมัคโควะนี่แหละหนทางแล้วแห่งการตรัสรู้กำจัดวิจิกิจฉาซึ่งเป็นเสนาของมารอย่างที่เจ็ดความที่ว่าจะยกตนหัวดื้อลบหลู่คุณของเขาคิดว่าแบบพอได้สมาธิแล้วฉันเหนือแล้วฉันเป็นเซียนแล้วท้าไม่ติดดินแล้วเกิดความขนองหยาบขึ้นก็กำจัดอันนี้ออกไปเป็นเสนามารอย่างที่แปดจะมีลาภสักการะเสียงสรรเสริญของเทวดาบ้างของพรามบ้างของพรหมต่างๆยศต่างๆที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องเป็นเจนามานอย่างที่9แล้วก็อย่างที่10ไม่เอากำจัดออกตั้งสติเอาไว้เหมือนอย่างที่เราระลึกถึงลมหายใจของเรานี่แหละนี่เป็นทางสายกลางวิธีการปฏิบัติที่ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโพคืนมันตรัสรู้เอาหญ้า8กรรมมาที่ได้มาจากโสติยพราหมณ์มาเกลี่ยลงบริเวณที่ใต้ต้นโพริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราเกลี่ยลงแล้วก็นั่งลงนั่งลงนี่ด้วยตั้งใจตั้งใจว่าฉันดูลมหายใจฉันจะมาสังเกตดูทำความเพียรมาถึงป่านนี้วันนี้มันจะบรรลุไหมนั่งลงตั้งใจทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับถ้าไม่บรรลุไม่ขอลุกขึ้นล่ะตั้งใจกับมาอัปปติวานีคือการทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับอธิษฐานจิตเลยกามังตะโจนะหะรูจะอัตติจะหนังเอ็นกระดูกจึงเหลืออยู่อวัสสิสตุสรีเรอุปสุสตุมังสะโลหิตังยันตังเนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามดีปุริสัทธาเมนะปุริสะวิริเยนะปุริสะปรกเมนะปะพตังประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่น นะตังอะปาปุนิตวาวิริยสะสันทานังวิสติติหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นใจจะหยุดความเพียรนี้เสียเป็นไม่มีเลยตั้งใจทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับมันคงมันใจอยู่ใต้ต้นโพไม่นานท่านผู้ฟังมาตามกวนตลอดหวนตั้งแต่ตอนทำทุกขกิริยาหวนว่าให้เลิกเถอะดูสิจับท้องถึงหลังผิวพรรณเหี่ยวแห้งเลิกซะพอมาทำทุกขกิริยาก็กลัวนี้มาเนี่ยมันเอาเราทุกทางนะทุกฝังสองทางเนี่ยมันยังน้อยไปทางให้เรารุ่มหลงนั่นก็เอาทางหนึ่งทางให้เราเกลียดแค้นเกลียดชังนั่นก็เอาอีกทางหนึ่งพอเราจะมาทำตามทางสายกลางมันก็มาขวางอีกเทวดงเทวดาเรื่องต่างเนี่ยก็พยายามจะทำที่ทางศีลาสนะให้มันร่มรื่นเป็นรมณียสถานแต่พอมารมานี่ตั้งเหล่าเสนามารตั้งแต่โพธิมณฑลจนถึงขอบจักรวาลนี่เต็มไปด้วยมารหมดเทวดานี่อยู่ไม่ได้หลีกหนีไปขอบอีกจักรวาลอีกด้านหนึ่งมารเนี่ยพยายามจะมาให้เจ้าชายสินธานี่ลุกออกจากโพธิบัลลังก์นี้ให้ได้ดูนะตอนทำทุกรกิริยามากวนว่าให้เป็นอยู่เธออย่าตายเลยแต่พอมาทำตามทางสายกลางถ้าไม่ลุกออกนี่จะให้ตายกินดูคนเรามันกวนไหมวาระหนึ่งจะตายโอ้อย่าตายเลยคราวนี้จะไม่ตายจะเป็นอยู่จะบรรลุธรรมโอ้งั้นจงตายซะความตลบแรงความปลิ้นปล้อนเนี่ยนะมันมีทุกหวังไม่ได้เอาใครอื่นอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแหละกิเลสนี่แหละเราสู้รบเนี่ยเราไม่ได้สู้รบกับใครทุกฝังเราสู้กับกิเลสแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราอยู่ร้อยปีเป็นไปตามอำนาจกิเลสหมดทุกวันทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเป็นไปตามอำนาจกิเลสเนี่ยอยู่ร้อยปีมันกากอะมันน่ารังเกียจมันไม่ได้เรื่องสู้ไว้อยู่วันเดียวของผู้ที่ปรารภความเพียรมั่นมีปัญญามีความเพ่งเห็นความเกิดความเสื่อมนี่มันประเสริฐกว่าท่านบอกเอกาหังชีวิตังเสโยวิริยะมาระพะโตทนังปัญญาวันตัสสะชายิโนปัสสะโตอุตยพยังมาเนี่ยไม่ได้โอกาสท่านผู้ฟังท่านเพ่งตั้งดูลมหายใจอยู่มาเนี่ยพยายามดีจ้ะมาบอกว่านี่ให้ลุกขึ้นนี่เป็นที่ของฉันเทวดาต่างๆอะไรหายหมดนี้หมดโพธิสัตว์ตอนนั้นก็คิดว่าเราจะไปหาเรื่องอะไรกับมาเราไม่หาเรื่องกับใครเราจะมาตรัสรู้ธรรมคิดว่าจะลุกขึ้นนะโพธิสัตว์นี่เอี้ยวตัวไปข้างหน้านิดหนึ่งมือตบลงไปที่เข่าแล้วนึกขึ้นได้ว่าสังคาเมยังเสยโยยันเจชีเวปราชิโตคนตายเนี่ยตายในสงครามมันยังดีกว่าถ้าแพ้แล้วมีชีวิตเป็นอยู่มันจะประเสริฐอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงทำท่าทางเรื่องต่างให้น่ากลัวไม่ว่าจะแปลงเป็นยักษ์แปลงเป็นช้างนราคิรีมีงาเป็นสีดั่งเงินยวงหรือว่ามีหอกดาบมีอาวุธต่างๆลูกไฟอะไรต่างๆบ้างเหมือนวันที่อาราวกายักษ์นี่เขาทำมาพญามานี่ทำมาก่อนแล้วแซงทำมาต่างๆนี่พระพุทธเจ้าไม่กลัวตอนเป็นโพธิสัตว์มารก็มาถามว่าทำไมท่านไม่กลัวหรือเราแปลงร่างขนาดนี้โพธิสัตว์ว่าไม่กลัวทำไมไม่กลัวเพราะเราได้สร้างบารมีเอาไว้มีทานบารมีเป็นต้นแล้วใครจะมาเป็นพยานในบารมีมีทานเป็นต้นของท่านได้โพธิสัตว์ว่าจะมามีประโยชน์อะไรด้วยความที่ว่าจะ เอาใครมาเป็นพยานมือตบลงที่เขานี่ชี้ลงไปในแผ่นดินแผ่นดินนี่แหละเป็นพยานได้พอไล่มาหนีไปเรียบร้อยเข้าฌานสมาธิได้วิชาสามในยามสุดท้ายแห่งราตรีพอพระอาทิตย์ขึ้นอรุณขึ้นเปล่งอุทานขึ้นมาเลยท่านฟังว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังคหะการังคะเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุณังคหะการกะทิโทโสปุณะเกหังนาคาหาสิสัพพาเตผาสุกาภคาคหะกูตังวิสังกตังวิสังการกตังจิตังตัณหานังขยะมัชชขาติเมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างมัวสอหาในช่างปลุกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเราคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอนิกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่หน่อยช่างผู้ปลูกเรือนเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โรงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วที่ของเราเข้าถึงธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วเยาไม่ได้เสียแล้วมันได้ลุถึงความหมดอยากทุกอย่างกว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จตั้งฝังมันไม่ใช่ง่ายๆเราจะรู้ถึงความสุขถึงความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ด้วยความสุขความสำเร็จความสบายแต่เราจะรู้ถึงคุณค่าของความดีถึงความสุขได้มันต้องผ่านความทุกข์ก่อนมันต้องมีทุกข์มาเปรียบเทียบแต่อะไรที่ได้มาง่ายๆความภูมิใจมันน้อยแต่อะไรที่ไม่ได้ทำได้ง่ายๆความดีมันไม่ได้ทำง่ายท่านผู้ฟังมันทำยากอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยากทำในสิ่งที่ทำได้ยากสิ่งนั้นมีคุณค่าสูงขึ้นชื่อว่าความสุขความสำเร็จมันจะไม่ได้มาด้วยความสบายความสุขความสำเร็จได้มาด้วยความลำบากจะเห็นคุณค่าของความสำเร็จได้มันต้องเห็นผ่านทางความทุกข์ถ้าเราเห็นสุขโดยความเป็นสุขมันไม่ได้เราต้องเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นหัวฝีเห็นอทุกขมสุขที่กำลังมีอยู่โดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นด้วยสติสัมปชัญญะผ่านทางลมหายใจนี่แหละผ่านเข้าผ่านออกเป็นธรรมชาติสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้ไม่หนีไม่เลิกพัดเข้าพัดออกอยู่อย่างนี้เนี่ยด้วยจิตที่ตั้งมั่นเอาไว้ลมที่พัดเข้าพัดออกอยู่อย่างนี้ให้มันพัดจนกระทั่งแม่น้ำทั้งสายนี่เหือดแห้งไปเลยแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำดีในกายของเราให้มันมีอยู่อย่าให้มันเหือดแห้งไปต่อให้มันเหือดแห้งไปเนื้อเหือดแห้งไปเหลือหนังหุ้มเอ็นหุ้มกระดูกเอาไว้ด้วยองค์สี่ประการนี้ทำไมเราจะบรรลุธรรมไม่ได้ทำไมเราจะตั้งสติทำความดีแน่วแน่ไว้อยู่ตามทางมรรคแปดทำไมมันจะไม่ได้พระพุทธเจ้ายังทำได้แล้วผ่านมาแล้วด้วยองค์สี่ประการหนังหนึ่งเอ็นสองกระดูกสามเนื้อเลือดสี่แถมให้ด้วยน้ำเหลืองน้ำดีต่างๆองค์สี่ประการทำความเพียรแล้วถ้าตายใช่ป่ะประเสริฐกว่าตายในสงครามที่สู้รบกับกิเลสแล้วคุณตายแล้วคุณสู้นะประเสริฐกว่าที่ว่ายอมตามอำนาจของกิเลส ให้มันจิกหัวใช้ให้มันเป็นเจ้าเหนือหัวของเรานี่มาตลอดชาติร้อยปีหรือมาให้อีกแล้วตั้งหลายสังสารวัฏที่เราเป็นทาสของกิเลสตกอยู่ในอำนาจของกิเลสถึงเวลาหรือยังที่เราจะปลดแอกตัวของเรานี้จากอำนาจของกิเลสนี้เสียไม่ง่ายนะบุฟังแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ตัวอย่างมีแล้วลมหายใจน้อยๆของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์พัดพาแม้กระทั่งเสนาของมานี่มันหลีกหนีไปได้พัดพาแม้กระทั่งให้แม่น้ำนิรัญชรามันเหือดแห้งไปได้ด้วยความเปลี่ยนนั้นไม่ถอยกลับเราตั้งสติทำความเปลี่ยนในตูฝังแม้แค่ลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือเดียวที่เราตั้งสติไว้เราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปความดับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงสิ่งใดยังไม่มีสิ่งนั้นก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปดับไปการเห็นแบบนี้ทุกฝังแค่แม้แป๊บเดียวชั่วในชั่วโมงหนึ่งที่เรานั่งสมาธิเอาเห็นแบบนี้แค่ป่ะสัก 2-3 ครั้งไม่ต้องออกมาเอาครั้งเดียวก็ได้เห็นว่าเออกายของเรานี่มันไม่ค่อยเที่ยงนะเห็นว่าลมหายใจของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเห็นว่าสมาธิที่นิ่งๆเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นนะเห็นแบบนี้ทุกฝังคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงแบบนี้ด้วยจิตที่สงบเนี่ยเป็นผู้ที่มานมองไม่เห็นเป็นผู้ที่มานตามกระแสของเราเนี่ยไม่ได้เราไปตามทางตามกระแสของพระพุทธเจ้าไปตามทางที่ท่านเดินเอาไว้ก่อนเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างท่านเดินไปนำก่อนแล้วเหล่าพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลตั้งแต่ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะเดินตามไปภิกษุปัญจวัคคีย์ตามไปท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะตามไปจนมาท้ายๆก็สุภัททะปริภาชกบวชแล้วทำจิตใจมั่นคงบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ตามพระพุทธเจ้าไปท่านพระอนนท์หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็เดินตามทางนี้ไปเหล่าพระอรหันต์ในสมัยต่อๆมาก็เดินตามทางนี้ไปเรานั่งอยู่ในที่นี้ท่านผู้ฟังบางทีสุขบ้างทุกบ้างมันก็มีบางทีเจอภาษาที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างมันก็มีตัวด้วยลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยยังไม่ตายเนี่ยยังมีลมอยู่เนี่ยเราสังเกตตั้งไว้อยู่ลมตลอดเวลาจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนเหมือนกับว่าเราเดินตามทางที่เราพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเดินตามกันไปตามแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ท่านคืนหนึ่งกับวันหนึ่งเดินตามทางนี้ไปทุกวันทุกวันเดินไปเดินไปมันต้องถึงทุกวันมันต้องถึงถึงในที่ที่ว่าจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความอยุติธรรมเป็นธรรมะที่มีความยุติมีความจบมีความเย็นเย็นนั่นน่ะคือนิพพานนิพพานแปลว่าเย็นเป็นความเกษมจากโยคะทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้ต้องฟังเป็นทางที่มารเนี่ยจะสับสนเป็นทางที่มารเนี่ยจะไม่เข้าใจมันพยายามที่จะดึงให้เราออกจากทางนี้จากขอบของมันจากความงงบ้างความสับสนบ้างความเกลียดชังบ้างความไม่เข้าใจบ้างความง่วงบ้างยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาโดยผิดบ้างลาภสการะอะไรต่างๆบ้างพยายามที่จะดึงเราออกจากทางแต่เรามีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ดูลมหายใจเนี่ยนะท่านฟังเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลง ในสิ่งต่างๆถึงแม้ว่ามันจะคงที่อยู่ก็ตามถ้ามีเหตุปัจจัยเกิดมีเงื่อนไขมามีการปรุงแต่งแล้วได้มาสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดที่ไม่ใช่ของตัวมันเองแต่ขึ้นอยู่มีเงื่อนไขมาจากสิ่งอื่นสิ่งนั้นเราไม่ควรจะยึดถือไว้ให้เรานึกให้ได้ตั้งฟังให้เราระลึกให้ได้ให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยมันเล่นไปตามความระลึกหนทางการตรัสรู้คือสติเอกายโนมัคโคสัตตานังวิสุทธิยามัคคือทางปฏิบัติที่เป็นทางไปอันเดียวเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่เราเจริญอานาปานสติหรือว่าอนุสติอันใดหนึ่งในทั้งสิบอย่างจะทำให้เกิดสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐาน4ทำให้เรามีความรู้นั้นเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคือโพชฌงค์โพชฌงค์ที่เรามีอยู่ในจิตใจจะทำให้เกิดความรู้คือวิชาจะทำให้เกิดความพ้นคือวิมุตติเมื่อมีวิชาคือความรู้ในการเห็นถึงความเป็นของไม่เที่ยงในการเห็นถึงความเป็นของไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรที่จะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราสิ่งใดที่เราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราสิ่งนั้นเราต้องละมันเสียพอละมันแล้วเราจะมีความพ้นคือวิมุตติมีความพ้นแล้วมันจะเหนือจากกันเหนือจากกันแยกจากกันทำให้ความทุกข์เนี่ยตรงฝั่งมันเข้าสู่จิตใจไม่ได้ความทุกข์นั้นจะล่วงพ้นความโทมนัสความโศกต่างๆนี่มันจะแยกกันไปนี่เป็นความบริสุทธิ์เป็นญาณธรรมเป็นการบรรลุเป็นการเห็นโดยชอบเป็นธรรมที่เกษมจากโยคะเป็นความเย็นความดับเป็นความระงับเป็นความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนั่นคือนิพพานนิพพานนี่อยู่ที่ใจของเราผ่านทางความทุกข์นี่แหละเราเห็นทุกข์ได้เราจึงจะเห็นความดับได้ปัญหามันอยู่ที่ไหนจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องแก้ตรงที่มันมีปัญหาเป็นแผลอยู่ตรงไหนจะใส่ยาก็ต้องใส่ไปที่ตรงแผลขันห้าอยู่ตรงไหนจะละความยึดถือในขันห้าได้ก็ตรงต้องที่ขันห้านั่นแหละตัณหาอยู่ที่ไหนจะละตัณหาได้ก็ต้องตรงนั้นล่ะกิเลสมันอยู่ในจิตจะทำความสะอาดกิเลสได้ก็ต้องทำที่จิตของเรานี่แหละสิ่งที่จะมารักษาจิตของเราไว้คือสติเราตั้งรักษาจิตรักษาสติของเราไว้ให้ดีทุกฝั่งอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นเป็นเครื่องทดสอบอันนี้มีเป็นธรรมดาแต่สติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเอาไว้ถึงช่วงเวลาที่มันมีความท้าทายมีปัญหามีเงื่อนไขมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเหมือนมีมารมากวนเนี่ยเราตั้งสติสัมปชัญญะของเราไว้ให้มั่นเรารักษาความดีของเราเอาไว้ด้วยแม้แต่ชีวิตของเราเรารักษาชีวิตเอาไว้ให้ดีเพื่อที่จะรักษาความดีเอาไว้ให้มั่นบางทีเราเผลอเราพลาดเราแพ้ต่อกิเลสไประลึกได้เมื่อไหร่นั่นคือสติของเราตั้งไว้อีกตั้งสติสัมปชัญญะขึ้นกิเลสมันไม่ได้ช่องเราทุกฝั่งถ้าเราไม่ยอมตามมันถ้าเรามีกำลังใจดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านทำผ่านมาแล้วคุณมือต่างๆวิธีการต่างๆอาวุธท่านมอบไปไว้ให้เรารักษาปฏิบัติทำจิตของเราให้มันสูงให้มันดีให้มันสงบจะสามารถที่จะหลุดพ้นเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้เอาไว้ได้ในรายการธรรมารับรุณ